Mit hjerte hænger sig fast i det lys, der var engang. Men nu er det kun en glød fjern, der så langsomt svinder hen. Forblændet af en fortid, der skærer sig igennem alting. Rækker jeg ud efter noget, der kan trække mig op? Timer bliver til